på en markedsplads, og jeg er færdig med at spille. Så jeg træt og kold bag scenen og slappet af. Da jeg hørte nogen mumle ganske stille, og en mand med en lille hund så på mig og sagde: "Hej du spillemand, vil du sige mig med det samme? Og vær ærlig, for jeg mener færdigt ord. Når vor herre, han slukker livets flamme, og man skal forlade denne jord, må man tage hunden mester ind i himlen. Den er sød, og den har været min bedste ven. Den er klog og fin, og har lige været i bad. Hvis man må du spille med, så bliver jeg glad." Jeg svarede ham lidt kort og sagde: "Hør, din hund kommer nok i himlen, når den dør. Det var sent, og jeg skulle køre hjem. Da jeg sad i bilen, tænkte jeg på manden igen. Hej du spillemand, vil du sige mig med det samme? Og vær ærlig, for jeg mener færdigt ord. Når vor herre, han slukker livets flamme, og man skal forlade denne jord, må man tage hunden mester ind i himlen. Den er sød, og den har været min bedste ven. Den er klog og fin, og har lige været i vand. Må man det, du spillemand, så bliver jeg glad. For ham var sagen jo så vigtig. Han fortjente at få et ærligt svar. Men hvem kan svare helt oprigtigt, for om hunde der dør får plads hos himmelens far? Hej du spillemand, vil du sige mig med det samme? Og vær ærlig, for jeg mener færdigt ord. Når vor herre, han slukker livets flamme, og man skal forlade denne jord, må man tage hunden mester ind i himlen. Den er sød, og den har været min bedste ven. Den er klog og fin, og har lige været i bag. Må man det, du spillemand, så bliver jeg glad." Samme. Og vær ærlig, for jeg mener færdigt ord. Når vor herre, han slukker livets flamme, og man skal forlade denne jord, må man tage hunden mester ind i himlen. Den er sød, og den har været min bedste ven. Den er klog og fin, og lige værd i bad. Må man det, du spillemand, så bliver jeg glad. Må man tage hunden mester ind i himlen. Den er sød, og den har været min bedste ven. Den er klog og fin, og lige værd i bad. Må man det, du spillemand, så bliver jeg glad. Må man det, du spillemand, så bliver jeg glad. Må man det, du spillemand, så bliver jeg glad.